En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I weekenden kom det frem, at Ørsted, som staten ejer 50,1% af, har en milliardkontrakt med det statsejede russiske Gazprom om levering af russisk gas til Danmark. Men på trods af en russisk invasion af Ukraine og en række sanktioner rettet mod Rusland, så vil Ørsted fortsat købe russisk gas de kommende år. For kontrakten med Gazprom strækker sig frem til 2030 og kan ikke bare rives over. Altså det vil være potentielt helt uoverskuelige konsekvenser for os, hvis vi gjorde det. Det siger Ørsted-topchef Mads Nipper. Selv hvis vi kunne bryde den kontrakt, så ville der være rigtig mange husstande og virksomheder, som ikke ville få varme og alt muligt andet. Det fik statsminister Mette Frederiksen til at sige sådan her. Helt generelt, så er der krig på europæisk jord, og det har ændret alle spilleregler. Thomas Berndt, Berlingskes erhvervsredaktør, er enig med statsministeren. Han kommer med en appel til de danske virksomheder. Den her krig, vi har i Ukraine, er en alvorlig sikkerhedspolitisk situation. Og der er erhvervslivet nødt til at vågne op til, at man skal være på den rigtige side af verdenshistorien. Men Danmark er jo ikke, endnu i hvert fald, i krig med Rusland. Hvorfor skal danske virksomheder gå foran politikerne og stoppe med handel og samarbejde? Hvem skal betale for de tab, som virksomhederne vil pådrage sig? Det er Pilestred i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Thomas Berndt Henriksen, hvad er den rigtige side af historien? Jamen, det er jo at være lojal over for den udenrigspolitik, som Danmark fører, og lojal over for de interesser, som Danmark har. Danske virksomheder kan ikke have deres egen udenrigspolitik, og de kan heller ikke trække i en anden retning end den danske regerings udenrigspolitik. Så når du siger, at virksomhederne skal over på den rigtige side af historien, så må det vel betyde, at de er på den forkerte side af historien nu? Jamen, vi så det for eksempel et eksempel fra forleden dag, og det var jo, at Ørsted mente, at de bare kunne sende et skriftligt svar til os om, at de bare ville stå ved deres gaskontrakter i Rusland, og så skulle vi ligesom lade som ingenting og sige, okay, jamen det tager vi så til efterretning, at vi har de her uopsigelige kontrakter. Mm. Men virksomheden er jo nødt til at gennemgå punkt for punkt, hvad er det for nogle aktiviteter, de har i og med Rusland, og så finde ud af, hvordan skal man håndtere det, hvad kan man skrue ned for, og i øvrigt være klar til at forklare, hvad det er, man har aktiviteter i Rusland. Men hvad er det, der får dig til at tro, at virksomhederne ikke allerede gør det nu? Jamen altså, nu har jeg jo nævnt et eksempel her. Nu har vi set i dag Mærsk komme ud og sige, at de overvejer at stoppe container. Og det vil sige, at nu begynder vi sådan set at se nogle virksomheder rykke. Ericsson i Sverige har besluttet sig for at indstille deres handel med Rusland. Men vi har altså en række virksomheder i Danmark, som har større eller mindre aktiviteter. Og der skal de jo være klar over, at der er en meget stor opmærksomhed om, at man altså ikke handler med Rusland, med mindre det er strengt nødvendigt. Og strengt nødvendigt, det er jo selvfølgelig et stykke elastik, men det er klart, at man er nødt til at være klar til at forsvare de aktiviteter, man har med Rusland. Men bortset fra de eksempler, du nævner, Ørsted og Mærsk, har du så et indtryk af, at der er andre danske virksomheder, der ikke gør nok endnu? Ja, man må sige, at forståelsen i erhvervslivet var der i hvert fald ikke i fredags. Og så skal der altså være sket et mirakel hen over weekenden. For Det, der jo klart var signalet fra Ørsted, det var, at de ikke havde fattet situationen i fredags. Det var, at man altså kunne få den her sag til at forsvinde med skriftligt svar, om at man sådan set grundlæggende bare havde nogle kontrakter, dem ville man stå ved. Og da det så går op for Ørsted, lidt under inspiration fra blandt andet sociale medier, hvilket er lidt trist, jamen så melder de sig så søndag og står så klar til at få og uddybe og forklare, hvad det egentlig er, der foregår i Ørsted. Men det er jo simpelthen ikke nok i fredags heller, at man siger, jamen altså, vi har nogle uopsigelige kontrakter. Der er jo mange virksomheder i Danmark, der kan henvise til, at de har nogle kontrakter, som de skal ud af. De virksomheder må jo være klar til at forklare og eventuelt forsvare, hvorfor de opretholder aktiviteter i Rusland. Og det er jo en ganske ny situation. Altså, krigen har jo kun været i gang siden torsdag. De virksomheder, der handler med Rusland, hvad er det for en situation, de står i nu? Jamen, det er et hajfyldt farvand. Desværre er der flere hajer. Den haj, der jo er, det er, at man altså jo skal huske, at på den anden side af den her krig, der står man jo som virksomhed med måske et omdømmetab, fordi man var på den forkerte side, og fordi man opretholdt nogle aktiviteter, man ikke havde behøvet at opretholde. Og det er jo, skal vi sige, en meget alvorlig sag. Og der ser vi jo stadigvæk i dag debatten om virksomheder, som har været på den forkerte side af konflikter. Det hejfyldte farvand gør det jo også svært, at det, og det skal vi være åbne om, og hvis vi ikke er åbne om det, så tror jeg, vi lander forkert. Den anden del af det hejfyldte farvand, det er her, det er frygteligt for nogle virksomheder at måske skulle lukke deres virksomhed eller se et meget stort tab. Men det er jo klart, at det skal man jo være klar over, at når man står i en konflikt som den her, jamen så kan det jo altså i sidste instans være en virksomhed, der må lukke på grund af den her konflikt. Og der er det jo nemt at sådan begynde at være alt for sådan, du ved, kulørt og sige, lev med det, eller sådan er det bare. Men vi må forstå, at det er jo altså mennesker, der har opbygget forretninger. Det skal vi også have respekt for. Men det ændrer ikke ved, at det er jo dilemmaet mellem, at man jo på den ene side er det erhvervsliv, men på den anden side altså også skal respektere, at Danmark har kun en udenrigspolitik. Man kan ikke som virksomhed føre en anden udenrigspolitik, end den regeringen fører. Og så skal man nok forstå, i hvilken retning den danske udenrigspolitik går. Det vil sige, at jeg vil nok ikke tage udgangspunkt i, at den danske regering er på vej til en kovending i udenrigspolitikken, og derfor må man jo som virksomhed sikre sig, at man bevæger sig i den samme retning som dansk udenrigspolitik. Lørdag kunne Berlingske fortælle, at det danske energiselskab Ørsted, hvor staten jo er hovedejer, ikke har tænkt sig at rive deres kontrakt med Gazprom over. Og lad os se på topchef Mads Nippers argumenter. Det første argument, det her er en for stor beslutning. Han siger sådan her til Berlingske, det at afbryde en meget stor del af al den gas, der flyder til Danmark, mener vi fra vores side, er så stor en samfundsmæssig beslutning, at den hverken kan eller skal træffes af et kommercielt selskab. Er du enig i det? Jamen, man må jo sige åbent, og det er jo netop viser jo de dilemmaer, vi har i den her, at det, han siger, han er en statslig virksomhed, han er mange milliarder værd, men han er jo statsejet, så han siger, det er jo i princippet hans ejere, han er nødt til at spørge hovedaktionæren om, når han træffer en meget stor kommerciel beslutning. Er du enig med ham i det? Og det er han jo for så vidt ret i. Okay, så den del af det er du enig i. Det er for stor en beslutning til Ørsted selv kan måske, bestemme her. Jeg vil sige, og dog, fordi der er jo dele af den beslutning, hvor meget gør Ørsted selv for at minimere den kontrakt. Altså, der er jo ting her, vi ikke ved. Og der kan man diskutere en tidligere forsvarsminister, der er de kendte, ukendte og de ting, vi ikke ved. Men når vi kigger på regnskabet og den måde, som Ørsted har formuleret det her med gaskontrakter med Rusland, så skriver de jo i det seneste regnskab, at de har tjent, så vidt jeg husker, 1,8 milliarder, fordi de har været gode til at udnytte de lange kontrakter på gas. Og her ligger jo altså, at i hvert fald sidste år var der en meget betydelig indtjening i Ørsted. Og der synes jeg jo så, at man er nødt til at gå ud og adressere, hvis man vil forsvare den her kontrakt og vil lægge beslutningen over til politikerne, så er man nødt til at komme ud og forklare og forsvare og sige, vi gør sådan og sådan, vi har de her lange gaskontrakter, dem tjener vi penge på. Hvis vi ikke kan rykke dem i stykker, hvad gør vi så i stedet for? Og det har vi ikke fået svar på, indtil han begyndte at tale her søndag i går. Så er der Ørsteds andet argument, nemlig at det risikerer at smadre virksomheden. Mads Nipper siger sådan her, kontrakten er dækket under international lov. Der kan ske det, at vi havner i en retssal, hvor vi risikerer at blive pålagt at betale det fulde beløb for gassen i kontrakten, uanset om vi så nægter at modtage den, hvilket over 10 år ville blive et stort, tocifret milliardbeløb, som kunne smadre Ørsted. Er du enig i den vurdering? Det kan jeg jo ikke vurdere, fordi det er jo en vurdering, han er de kontraktlige forhold. Og de har jo siddet, siger han også i interviewet, de har jo siddet mange jurister inde i Ørsted og kigget og gransket den i den kontrakt, fordi som Mads Nipper også siger, hvis vi kunne komme ud af den her kontrakt, så vil vi selvfølgelig gerne det. Men det kan vi ikke. Nej, men der kan man jo gå tilbage og så sige, at hvis, når han siger, at han vil spørge sine ejere, danskerne og staten, hvis ejerne mener, at han skal ud af den kontrakt, så skal de jo også samle den regning op. Og det han siger, det her det er en meget stor potentielt stor regning. Han siger jo ikke, at den regning nødvendigvis er der. Men det, at man jo, som Ørsted peger på her, det, at der er en kommerciel risiko ved at rive kontrakten i stykker, fratager jo ikke ind. Og min pointe er jo ikke, at man bare nødvendigvis skal lukke alt, men man er nødt til at håndtere alt i forhold til Rusland. Og det er der, forsømmelsen ligger. Og lad os lige tage det sidste af Ørsteds argumenter. Det nytter nemlig ikke, at Ørsted selvstændig bryder kontrakten med Gazprom. Danmark vil blot ende med at købe mere af den her nødvendige naturgas fra andre udbydere, hvor den alligevel stammer fra Rusland og Gazprom. Mads Nipper siger, før vi i Danmark stopper med at bruge gas, er der ikke et scenarie, hvor danske gasforbrugere ikke er med til at finansiere Putins krigsmaskineri. Er du enig med ham i det? Han siger jo også det, at det er en absurd situation, og der erkender han jo netop det. Og det vi jo det her, man kan jo sige, der er en parallel her over til klimadebatten. Og det er jo, at når vi kigger på klimadebatten, så har vi for eksempel debatten om lækage. Det vil sige, hvis vi lukker Aalborg og Portland, vil cementen blive produceret et andet sted under dårligere klimaforhold. Og det vil sige, at vi har jo altså en global diskussion. Det vi kan se nu, det er, at Danmark i de senere år har importeret gas, blandt andet fordi Tyrafeltet har været lukket. Så det er jo også en kommentar til dansk energipolitik. Og det vil sige, at i det øjeblik, at man beder Ørsted om at ændre adfærd, jamen så kommer der nogle forpligtelser til at sige, hvad gør vi så for de mennesker, der i dag er afhængige af gas? Mm. Men det er klart, at når vi kigger på det, Mads Lipper siger her, det er, at gassen skal komme et sted fra. Ja, medmindre man skal finde andre løsninger. Og det er jo der igen, at Ørsted jo også som virksomhed har en forpligtelse til at sige, hvordan kan vi håndtere det problem, vi står med her? Hvordan kan vi løse det? Men det er vel heller ikke virksomhedernes forpligtelse. Det er vel ikke virksomhedernes opgave at løse den situation. De kan jo ikke pludselig opfinde en ny energikilde. Nej, men det der jo er situationen lige med Ørsted, er jo, at Ørsted er en af de mest markante energikæmper i Danmark og statsejet, og en af de virksomheder, som er med til faktisk at en nøglespiller i både den grønne omstilling og det, der har været den grønne omstilling. Og derfor har de jo et ansvar, fordi det er blandt andet af den omstilling, der er sket af Ørsted, som har gjort, at Danmark er nået så langt i forhold til det grønne. Nippers problem kan være, at han er så informeret i energipolitik, at han muligvis agerer jo bag scenen i forhold til regeringen og den grønne omstilling og ved ting, som vi andre ikke ved. Ja. Men bundlinjen er, at Ørsted som en kolossal dansk virksomhed jo har et ansvar for at forklare, hvordan den agerer, så ja, man kan forsvare sig selv, og krisen er slut. Og virksomhederne skal gøre mere, end de gør nu. Ja. Lad os tage et andet eksempel, som var Berlingskes historie her i dag. Mandag, Mærsk overvejer at stoppe mulighederne for at booke fragt til og fra Rusland. Altså Mærsk overvejer den mulighed. Hvad synes du om den udmelding? Jamen, det er jo den første melding. Det vi ved, det er, at de aktiviteter udgør ca. 2,4% af Mærsks omsætning, svarende til 10 milliarder kroner. Mm. Og det er klart, at det her er jo også et klart eksempel på, at Mærsk ser, at den her sag med Ukraine er en meget stor og alvorlig sag. Det er jo også en kompleks situation, og det her ser vi jo eksempel på en virksomhed, der så nu siger, okay, vi er nødt til at håndtere det. Skulle de være gået videre i dag og allerede have lukket? Nu tager de første skridt, og det kan være, at de lukker. Vi har ikke fået meget af historien ud, så vi kender i dag ikke forklaring på, hvorfor det ikke går det fuld skridt og lukker med det samme. Det kan der være forklaringer på. Dem bør Mærsk selv levere, så der er gennemsigtighed om, hvorfor de ikke stopper med det samme. Mm. Altså, de siger i et skriftligt citat til Berlingske, Mærsk overvåger nøje situationen og forbereder os på at efterleve sanktioner og restriktioner, som bliver lagt på Rusland. En af forberedelserne indebærer en mulig suspension af Mærsks bookinger til og fra Rusland på havet og på land. I mine ører lyder det lidt som ingenting, fordi man kan jo når som helst overveje. Der er vel ikke noget. Hvilken effekt har det at Mærsk sige, de overvejer? Det er jo så også grunden til, at jeg mener, at jeg står i dag og peger på, at virksomhederne skal gå langt. Mærsk må jo overveje, om det skridt, de har taget i dag, er langt nok. Når vi opretholder handel med Rusland, og når man har 10 milliarder årligt i omsætning med Rusland, så er man jo klart med til at op og holde den russiske økonomi i gang. Mm-hmm. Og her ligger der jo et ansvar på Mærsk for at sørge for, at de hurtigt nok reagerer på de signaler, som de får fra de sanktioner, der er gennemført, og på de signaler, de får fra den danske regering. Men Thomas, der er jo ingen dansk virksomhed, kunne jeg forestille mig, der har lyst til at finansiere Putins krigsmaskineri. Men samtidig er der heller ikke nogen dansk virksomhed, der har lyst til at påføre sig selv et kæmpemæssigt tab. Det er vel naturligt nok, at man som virksomhed må sige, prøv at høre, hvis vi er nødt til at overleve, vi kan jo ikke bare påføre selv alle mulige tab, fordi erhvervsredaktører og andre som dig står og råber med et eller andet moralsk flag, om at nu skal I virkelig gøre noget. Det her er jo virksomheder, de skal tjene penge. Der har vi et par eksempler, og et eksempel, man kunne tage, det var for eksempel fra Muhammedkrisen, hvor jo Arla oplevede, at deres overskud faldt med 50% på grund af krisen. Og der var realiteten jo, at det var bare en situation, som Arla, de nok ikke ønskede sig, de ville nok have ønsket, at det var anderledes. Men det er også en realitet, som Arla måtte forholde sig til dengang. Det der, man kan sige, den situation, virksomheden står i nu, er jo også eksempelvis lettere end under 2. verdenskrig. Der havde vi jo den kompleksitet, at vi jo sådan set samarbejdede med fjenden. Og der havde vi jo så blandt andet ingeniørvirksomheder. Vi har også hørt historien om, at Mærsk solgte våben til tyskerne. Og der kan man jo sige, at der har historien jo sådan set været ret hård. i den forstand, at vi jo stadigvæk diskuterer, at de her ingeniørvirksomheder, der holdt den tyske krigsmaskine i gang, og vi stadigvæk diskuterer, at de våbensalg Mærsk gjorde. Og det er eksemplet på, hvorfor vi er nødt til at have den her samtale. Og i virkeligheden er den situation, erhvervslivet står i i dag, jo nemmere, fordi vi ikke har kompleksiteten om, at vi er venner, at vi sådan set har fjenden, men, at vi samarbejder med fjenden. Men forskellen, Thomas, er vel, at den danske stat i dag er jo ikke overtaget af fjenden. Altså Mette Frederiksen er jo ikke en versal statsminister. Hun er faktisk vores rigtige statsminister, og hun siger de ting, som danskerne demokratisk har ligesom givet hende flertal for at sige. Så mit spørgsmål til dig er, når du sammenligner den situation, det er en helt anderledes situation. De danske virksomheder i dag står i et dilemma, men dilemmaet er jo ikke, hvorvidt de skal efterfølge regeringens politik, fordi den skulle være påført os andre steder fra. Men sagen er jo, at virksomheden skal gøre sig klart, at der er ikke den samme kompleksitet som for eksempel under 2. verdenskrig. Der er heller ikke den kompleksitet, at det er jo at det er den arabiske verden, der kun er sur på Danmark. Her har vi jo altså en situation, hvor vi sammen med vores alliancepartnere sender våben til Ukraine, samtidig med, at vi jo så sender penge via gas til Rusland. Og hvis man sådan skal bare vise en lille smule forståelse for erhvervslivet, og også grunden til, at vi sådan set skal tage debatten, og hvorfor Ørsted eksemplet er vigtigt, det er jo, at som du selv påpegede i starten, det var i torsdags, at Putin gik ind. Men det er jo så også nu, at derfor kan man jo godt sige, og det tror vi alle sammen kan være rystet i nogle dage, men på et tidspunkt må vi sige, så sætter realiteten ind, og så må man forholde sig til den kendsgerning, at hele det geopolitiske system, hele den sikkerhedspolitiske situation, vi har været i, hele den politiske situation, er så forandret. Og der tror jeg, og det må være den erkendelse, man må have med, det er, at det er nu, erhvervslivet skal vågne op til den situation, og det skifte, vi har set på meget få dage. Og når du siger, at de skal vågne op til det, er det så fordi, du egentlig synes, at de skal stoppe noget mere af deres samhandel med Rusland? Ja, det er jo konsekvensen. Det er jo, at der er kun den konsekvens, at man skruer ned. Hvem skal tage det tab, Thomas? Fordi det skal er jo, virksomheden. Det skal virksomheden selv? Ja. Det er konsekvensen, og det er jo derfor, og det er situationen, når man er i krig. Det er jo som under Muhammed-krisen, der tabte alle halvdelen af sit overskud. Når man har det, vi har lige set BP annoncere, at de sælger Rosneft med et forventet kæmpe tab i milliarder. Der er nogle konsekvenser, hvor man må sige, at det her er en ændret sikkerhedspolitisk situation. Det her kan ikke sammenlignes med coronakrisen, hvor vi skulle lægge vores økonomi i dvale, og så få den til at vågne op igen. Vi må erkende, at det her er et grundlæggende skift. Det, du beder om, er, det er, at danske virksomhedsejere, de skal se realiteterne i øjnene, og så skal de dreje nøglen om og hjem. I hvert fald de her virksomheder, nogen, som har så stor en del af deres virksomhed i sammenhæng med Rusland, at det kan simpelthen ikke blive ved. Du synes, der er danske virksomheder, der skal lukke på den her konto? For nogle virksomheder vil det være konsekvent. Hvilke virksomheder er det? Jeg kan ikke sætte navn på, for så vil jeg kende alle virksomheder. Men det er klart, at hvis vi kigger på en virksomhed, som står med et potentielt problem, det er jo, at Carlsberg ejer et stort bryggeri i Rusland. Og der er det jo klart, der er, for Carlsberg er der her en meget seriøs udfordring. En ting er, at virksomheden kan blive beslaglagt af Rusland eller nationaliseret. Det ved vi ikke. Og din konkrete opfordring til Carlsberg i den nuværende situation er hvad? Jamen det er jo, at de må virkelig studere det samarbejde og den virksomhed, de har. Det gør de vel allerede, Thomas? Det er det. Altså, det har vi bare ikke hørt. Tilbage ved starten. Bundlinjen er, ja. Det er, vi har bare ikke hørt fra Carlsberg. Vi har forsøgt at få fat i Carlsberg, men Carlsberg har jo ikke været ude og fortælle, hvad de vil. Det vi har hørt, det er, at de har stoppet nogle bryggerier i Ukraine, men vi har ikke hørt, hvordan de forholder sig til Baltika. Og der må man, og det er jo det, der må være kravet. Mindste kravet er, at man forklarer, hvad man har gang i, og det største krav, det er jo i princippet, at man lukker sin aktivitet, og det er jo derimellem, sandheden ligger. Så din opfordring til de danske virksomheder, der samhandler med russerne, det er i virkeligheden først og fremmest, at de kommer nu ud åbent og fortæller om deres dilemma. Er det det, du efterspørger? Jeg snakker ikke om, at de bare skal tale åbent, men de skal som minimum, må de jo forklare, hvad de har gang i. Og som maksimum må de lukke de aktiviteter, de har gang i. Mm-hmm. Og når du kommer med den opfordring som Berlingskes erhvervsredaktør, så går jeg ud fra, det er fordi, du har et indtryk af, at der er i hvert fald en gruppe af de danske virksomheder, som lige nu er på den forkerte side af historien. Jamen, man kan jo sige, nu siger du, at jeg har et indtryk af, jeg kan i hvert fald konstatere, at i fredags, der havde en af Danmarks allerstørste virksomheder, helt klart, hvis man kigger på, hvad der blev sagt, det var, at Ørsted altså mente, at de kunne gå ud og sige til danskere, jamen, vi har nogle uopsigelige kontrakter, det kan vi ikke rigtig stille noget op med. Og det var altså først mødt med offentlighedens protester og forargelse over, at vi med en hånd sender 2700 panserværnsvåben til Ukraine, og med den anden hånd sender penge til Rusland via gassen, at man var ude at forklare, hvad der egentlig er op og ned her. Mm-hmm. Og så kan det vise sig, at de forklaringer, de kommer med, gør, at man ikke reagerer så skarpt, som man absolut kunne have håbet, nemlig at vi havde reddet kontrakterne i stykket, så vi ikke får russisk gas. Og det kan være, at Ørsted og Nipper med sin indsats nu har hjulpet os med at få skabe en indsigt i det. Men bundlinjen er jo, at der er stor forskel på den kommunikation, vi fik fra Ørsted lørdag, og den, vi fik søndag. Men Thomas Berth Henriksen, skal vi droppe samhandlen med russerne, koste hvad det vil? Det er jo den vej, vi bevæger os. Nu kan man sige, at når vi snakker om at droppe samhandlen, så er vi jo for så vidt godt i gang. Danmarks samhandel med Rusland er ikke enorm, den er der. Vi har jo det nu, at flyrummet er lukket. Mm. Vi har, at gassen er der i hvert fald forsøg på at skrue ned for. Og så har vi jo så andre aktiviteter. Men skulle der sidde en dansk virksomhedsejer derude nu og lytte med, som ikke er en del af de sanktioner, jamen, det sker, der er blevet... Nu har jeg ikke et fuldt billede af, hvor mange virksomheder, der handler med Rusland, og hvem, der handler med Rusland. Men det er klart, at her er der nogle virksomheder, der må sætte sig ned og sige, okay, hvad gør vi i forhold til vores russiske eksport? Jeg kan så sige, at hvis Mærsk beslutter sig for at lukke for containertrafikken til Rusland, jamen så er der også nogle ting, der vil give sig selv, fordi så kan man måske ikke engang få sine varer fragtet over. Mm. Og i hvert fald kan man diskutere, at køre dem gennem Ukraine er i hvert fald ikke et sikkert sted lige nu. Men man er nødt til som virksomhed at være klar til at forsvare og forklare de aktiviteter, man har i Rusland. Og der må man sige, fredag og lørdag var der i hvert fald tvivl om, hvorvidt det budskab var røget ind på lystavlen i dansk erhvervsliv. Jeg tror, søndag var et wake-up call for mange, da de så Nipper udtale sig omkring situationen i Ørsted. Og jeg tror, der er mange, der vågner op til i dag og begynder at se historien om Ericsson, Sandvik, BP, der melder hårdt ud. Og der må man sige, jeg tror ikke, det kan betale sig at være langt bagefter de virksomheder, som jeg lige har nævnt her. Thomas Berth Henriksen, erhvervsredaktør her på Berlingske. Tusind tak, fordi du kom i Pilstred. Selv tak. Siden jeg talte med Thomas Berth i går, har Mærsk meldt ud, at de indstiller alt transport til og fra Rusland med undtagelse af fødevarer, medicin og humanitær hjælp. Derudover vokser listen med vestlige virksomheder, der trækker sig ud af Rusland time for time. Det var Pilstred for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjer Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.